الخطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، الخطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، مولا ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، اللہ ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، یا الہی کر دے پوری از پے غوث و رضا، یا الہی کر دے پوری از پے غوث و رضا، یا الہی کر دے پوری از پے غوث و رضا، پر بے قصو مجبور کی، آرزوئے دید سر پر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، حاضر ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے، زندگی اور موت کی ہے، زندگی اور موت کی ہے، یا الہی کشمکش، جان چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی، اللہ یا چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، یا رب اسے دینا جگہ، یا الہی علیین میں، یا رب مجھے دینا جگہ، چل دے جب نکل کر روح، چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی، اللہ روح چل دے جب نکل کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، یا خدا پوری تمنا ہو بقیے پاک حزب حسنین و حیدر پہ کسو مجبور کی اللہ حزب حسنین و حیدر پہ کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی آمینہ کے لال صدقہ فاطمہ کے لال کا آمینہ کے لال صدقہ جو غم ہو بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تر مجبور کی اللہ یا رسول اللہ کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی کہتے رہتے کے واسطے بندے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کہتے رہتے ہیں واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی کرتے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی آپ کے آپ کے قدموں میں گر کر موت کی آستفا آپ کے قدموں میں گر کر موت کی آستفا آرزو کب آئے گی پر بے قصو مجبور کی آقا آرزو اب آئے گی پر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی نامہ عطار میں میں عمل کوئی نہیں ہاں نامائے بدکار میں اس نے عمل کوئی نہیں نامائے بدکار میں اس نے عمل کوئی نہیں لاج رکھنا میرے مولا لاج رکھنا روز محشر پہ کسو مجبور کی اللہ لاج رکھنا روز محشر پہ کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصور مجبور کی الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حضرت سيدنا عبد الله بن حكم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی کو دیکھ کر پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا فرمایا مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا میرے لیے جنت یوں سجائی گئی جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے مجھ پر نعمتیں یوں نچھاور کی گئیں جیسے کہ دلہا پر نچھاور کرتے ہیں میں نے پوچھا کس سبب سے آپ کو یہ عرفہ اور اعلی مقام نصیب ہوا فرمایا میری کتاب اور رسالہ میں یہ درود پاک لکھا ہے اس کے سبب سے میں نے پوچھا وہ کس طرح فرمائے وہ یوں ہے صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون یعنی اے اللہ عز و جل حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والوں اور ان کے ذکر سے غافل رہنے والوں کی تعداد کے برابر ان پر رحمت نازل فرما صبح کو میں نے کتاب اور رسالہ کو دیکھا تو وہی درود پاک لکھا ہوا تھا جو آپ نے خواب میں بتایا تھا صلو علی الحبیب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بلند و بالا مقام کی شخصیت گزرے ہیں لاکھوں لاکھ شافعی مقتدیوں کے امام مقتدیوں کے پیشوا ہیں اور آپ درود پاک سے جو محبت کرتے تھے اور درود پاک جس طرح لکھا گیا اس کو آپ نے سنا اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی بہترین ذریعہ درود و سلام پڑھنا ہے گناہوں سے مغفرت گناہوں کی طہارت کا بہترین ذریعہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کا قرب نیکیوں کی توفیق رحمت الہی کو پانے کا بہترین ذریعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا ہے کاش ہمیں درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب ہو. ہم فضولیات میں وقت برباد کرنے کے بجائے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھتے رہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اسی طرح ایک اور درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنیے. حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان زہبی علیہ رحمۃ اللہ الکبی فرماتے ہیں, حسین بن احمد شیرازی نے کہا, جب حافظ الحدیث حضرت سیدنا احمد بن منصور کا وصال ہوا تو ایک شخص میرے والد صاحب کے پاس آیا اور کہا, میں نے خواب میں حضرت سیدنا احمد بن منصور کو دیکھا کہ آپ شیراز کی جامعہ مسجد کے محراب میں سبز حلہ زیب تن کیے اور سر پر جواہرات سے مرصع یعنی جڑا ہوا تاج سجائے کھڑے ہیں. میں نے پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھے اعزاز و اکرام سے نوازا. میں نے پوچھا, کس سبب سے؟ فرمایا, نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیوں نہ ان پر درود پاک پڑھے کہ سچی سچی بات سکھاتے یہ ہے, سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ. قبر کا یہ حال ہے کہ مرکد میں مرکد میں میٹھی نیند سلاتے یہ ہے, میٹھی نیند سلاتے. قیامت کا وہ عالم ہوگا, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ لطف وہاں فرماتے ہیں, لطف وہاں فرماتے دیکھو چھوڑے. بلاتے ہیں. اور اعلی حضرت آخر میں لکھتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے, مجھتا رضا کا سناتے سناتے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے آقا پر کیوں نہ درود پڑھیں کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. قیامت کے اس ہوش ربا وقت میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری دستگیری فرمائیں گے. ہم انشاءاللہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قصر سے درود و سلام پڑھیں گے. کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی نیت کر لیجیے. کون کون نیت کرتا ہے؟ کم از کم مدی چلیں کے ناظرین بھی نیت کر لیں. ہم انشاءاللہ کم از کم اللہ توفیق دے 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مدنی انعام پر بھی عمل کرنے والے بنیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے. آمین. بجائے نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اب دعا ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. درد کر عطا مجھے یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رحمان ہے تیرا جاؤں گا کسی کے در پر میں جاؤں گا Father. کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب بنا دے مجھے کوئی غریب آ